ای غارت چمنت بر بهار محنت هست که گل با دست تو است شاخ تازه تر ماند. رفتی ز پیش دیدم بر جا نشسته ای، رفتی ز پیش دیدم بر جا نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، رفتی ز پیش دیدم بر جا نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای. ای غم اگر چی یاد تو بشکستم بجا، ای غم اگر چی یاد تو بشکستم بجا، نازم تو را که بر سر وای ما نشسته ای، نازم تو را که بر سر وای ما نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای. ای عشق هرچی ریزمت از دیده زیر پا، ای عشق هرچی ریزمت از دیده زیر پا، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، در خاطرم چو عشق با دما نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای، رفتی ز پیش دیده و بر جا نشسته ای.